ناروخ علامہ ہوئی مولانا ہوئی علامہ مولانا مولا کتاب تو پورا حضرت لے کے دے اس حضرت مولانا لکھی مولانا دے علامہ دے نو مولانا سے کہ علامہ سے کہ حضرت سے زندہ بن کے تیرا جی سے خود کلمے پر حیثیت کا حکم تک قتل والی قرآن من کل مستدیر سے کی موئے کی خطا مطلب سے نے جوڑی ہی نہیں ہو کا سبائی پاک الفاظ ہی کا اور پاک کلمات ہوا کتنے احتمال سے جیسے جوڑی ہی نہ مجھے اب خبر اگر نہ پا دی شروع نبی علیہ الصلاۃ والسلام بارکی دا خبر والے کے دا امام محمد رحمہ اللہ تعالی سیر و سر سیر کبھی کی سرستی مقصود والا اگر وہی یہ ایت باندھی لا تقولوا راعنا ینبغی للمرء ان یرائی عبارته کما یرائی ان یرائی عبارته کما یرائی مانا کلامی انزل سوا یوم اخبانی 1501 ینبغی للمرء ان یرائی لفظه کما یرائی معناه بندل مناسب دی کنا کہ خبر پاک ہوئی گڑ وڑ نہ ہوئی پنجل سو یو مخ باندھے سر والے لکھی ساری لکھی متن ظال دلو اراد ضرب بطن رسید کے سیف وقالت تق اللہ ولا تضرب موضع الطعام ولكن اضرب العنق كان عاصما في قولي اضرب العنق دا اضرب العنق ولو لم كنت دي مسئلہ بانے تاخیر کی ولا رخصة له في الامر بالمعصية صورة ولا معنى لا رخصة له في الامر بالمعصية صورة ولا معنى بدین خلاف خبر ہے کہ تو صورت کے خلاف دا غیر کا مطلب دی درستی اور کہ تو معنی کی خلاف دا بدے دو اولی اجازت مستلے نبی عروس راوی والاصل فیه ان تبین انت ان نبین انه ینبغی للمرء وال وکان مقصود المتکلم ذلک التصنیف و بهذه الفصول تبین انه ینبغی للمرء ان یراعی عبارته کما یراعی معنی کلامه والاصل فیه ما روی ان العباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما سئل فقیل له انت اکبر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام رسول اللہ اکبر من قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اسن منه مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی عباس کے دبرے احتیاطوں کو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ مصر دا غنہ دن اصل نہ ملو مصر دن دینی انا اکبر منو زدہ غنہ لوئی مزدہ غنہ مصر احتیاط پکار دے جیسے نور واقعات ان کی کرکلی دی فدی مانا باندے قرآن ہوئی لا تقول رائنا وقول انظرنا موئیت کی مستدیت کی چھ خطا مطلب نہیں جوری گی نو پدی طرح عام قانون سو مستدیت کی ویلی کہ خطا مطلب کی کہ اس نے پدین درین گل باندی یا اس نے پکا لس کا لپس کی نسک پیدا کی نگدہ خطا کو استعمالول وین بلکی لکل پہ کتاب کے جائز دیدی اور دا آدم جواد وجہ صدا دا فساد پر تکے دتنا دا قانون علماء دا عربیت تفصیل سر ذکر کہلے رنگا دا فقی کتابوں ہوں گوئی دم پتہ سے تو کم کو اچھا خطا مطلب پتی تھی انما تکرہ الغوضہ اذا کانت بغیر لسان العرب ولا یدرا ما ہوا عربی دم کو فبل جببانی دم خنگی روا دے خنگی غورن دے وغی دیم دسی کہ دا معلوم ہے پا عربی ہوئے کہ پا مطلب پیجی جا دے صدامہ اور سن درائے نا ہونی تکی جاتے نا صدام دے ولا یدرا ما ہوا شامی پنجن جل دریسو ابن لسن مخ باندی جساس احکام القرآن کی ہوئی فدی ایتلی کی اللفظ اذا احتمل الخیر والشر فغیر جائز اطلاقه حتی اوگد کلام دے بدس کلام کلاغی نا خطا مطلب اغسطیشی اگر کی سیئی نا دے ویل جائز نبی تر دے کہ اغسطی مطلب متعین سی مقرر سی او خطا دنیا جلے گئے سی احکام القرآن کا جساس اول جل اتفن دستم مخبانی دا خبر اگر تفصیل سے ذکر کی ابن العربی مالکی احکام القرآن کے اول جل دو دستم مخبانی اور دام وهذا دليل على تجنب الالفاظ المحتمله هذا دليل على تجنب الالفاظ المحتمله التي فيها التعرض للتنفيس والغرض شاب العزيز رحمه الله عليه فتاوى جزيتي في لفظ مهم باسل اہل اسلام را ای قسم الفاظ استعمال کردن نشاید کلک لفظ کی وہم دا خطا معنی سے نو مسلمان لگرسی الفاظ ویل استعمالول جائز ندی وسیلے لفظ سے ای معنی سے او خلق وسیلے وی کہ دبت تفیل برکت حرمت یا مانی ولی لمن ساد ہے دا مطلب اخلی نو دبی لفظ استعمالون بیا جائز نبی کنا لیکن خلق کنا خطا مطلب اخلی یکینی لفظ وائی تساک پکی کنی بتاوائی عزیز یا اول جل پر دوستن مخبان دی دا سانتا ملا علی قاری موضوعات قدیر کے لا تجوز الرقیتو بالفاظ مجهولة المعنى لا تجوز الرقية بالفاظ مجهولة المعنى کہ پا مطلب نہیں پیجی آغتی کی دم کو ایل گناہ دی ناروا دی موضوعات قدیر یوصل جسل احتمہ احکام المرجان فی احکام الجان اول جل فی ذمہ بسانتا دوم علمان ایتنی الفاظ کے محتمل معنی غیر شرعی باسد ایتنی الفاظ کے محتمل معنی غیر شرعی باسد اگر کی مراد ازاہا معنی صحیح باسد تکلم بآہا ناجائز مجموعة الفتاوی مولانا عبدالحی رحمت اللہ علیہ کم چیز خلاصة الفتاوى سرا پاسنی حصہ بانی شائع گا سلورم جل دریس و عدد سنبا لیکن تداوم مجموعة الفتاوى کی در اسلام ہم کی لفظ کی ایہام مضمون غیر شرعی سازد احتراز لازمت اسلام کی جس لفظ ویل کہ وہ ہم پکے تد غلط خطا معنی پیدا کی گی داغی نظام ساتل ضروری گی سلورم جل درے سو او در سمخ او درے سو یو در سمخ باندی بے کرے قبن فتاوہ اسی لیے کہ یو سل دیدی سمخ فارسنا دا مسئلے عنوان معلومی گی مخون کے سب ہو کے فرق سے چاپنوں مختلف گی دے ہو جنہ فرق رات لے سی داؤں ہوئی مجموعة الفتاوى کے یہ درود خلق دو کرے درود تاج توئی صاحب المعراج والبراق والور والبلد والبلد مجاوی دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم دفتون کے لئے مصیبتون و دقاتون و دردون و دپریشانون رسول علیہ السلام سنتنی کی جائی کرتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را داخل البلا گفتن خالی از ایہام معنی غیر مشروع نیست داد خطا معنی دو وهم تدا کولونا خالی مدا آفا کدسته ناغوئینا جائیسو سلورم جل مجموعة الفتاوہ درس رو پان گفتن کی بیاد درس فتاوہی رسیدیم لیدی قرآت درود تاج بدات است درود تاج لست ناروا دی بدات ہی ناروا تکنا محرم دی قرآت درود تاج بدات سے ناروا دی فتاوی رسیدی اصل دو درس منقور الفاظ منوی کمی جاتی سرب پچی کا نقصان پیدا کی من بچی کہ تم رئی بھاؤ عبد اللہ مسود وہ یکرہ الزاد فی حرف و ینقص من حرف کتاب الاثار امام ابو یوسف تشہد کی تم منقول بسند راگل لے دے کے کسی جاسور و کمول داخل نہیں خطار ملے دے سے رقبہ نور و لمام لکھی صدا ویلنا جائیدی لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا فالمسألة فی اطلاق الالفاظ اللتی يكون لها وجهة من الجواز أن يترز عنها ما لم أن يورز عنها ما لم تقع منه مضرة دقينا ذان ساتل فكار بي وكنقصان كفر دخيرو جانا روا بي وهذا كما ترى دا نبي عليه الصلاة والسلام سنت كي دير وقت مثالون رجي تشتر بي أثر دن كي بي متبینانا ضروری ہے لا تقولوا رائنا وقول انظرنا واسمعوا وانظرنا زمین خبر کے خیالوں کو کہ تپوس ضرورت کو تپوس ہو نہ تپوس ضرورت پانی جا تپوس ہو کا بتاؤ اس لیے دار اوڑا بے کے دار حوالے کا پیسے غالت الفا برابر مانا منسوخ کو بھلے پاٹک اتنی کثیر بھی مانا باندھ لکھی نہ ہل نہ ہو آن این کا سب بہ بل کا فری نہ فی مکال و فعال اللہ ایماندار بیمانو خبر حضرت حضرت حضرت حضرت حضرت حضرت حضرت حضرت حضرت پلی کا فل بانی پلی کا خورا کری پلی کے حضرت اور خبر باندھے مطلب مانا تین جڑی گی نظر پستر برا جی ارے کے بل مانا نہیں جڑی گی وَاسْمَعُوا دْرَيْنَا دَرْ يَوْ نَفِ مَسْجَدَ لَا إِلَىٰ لَا تَقُولُوا جَنْ پَاغِتِ سَرَارِ إِلَّا اللَّهُ قُولُوا اُنظُرْنَا ضرورت سنوائے دْرَيْنَا دَرْ اسْمَعُوا خَبِرِكَ غُرْدَائِ اسْمَعُوا زَنْفُوَوَائِ سَمَا أَوْرِضَلْ السَّمَا مَنَا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَا اللہ من جا وچاچے اللہ شبتنو کی یا اولی اللہ نقصان جوڑی گی نقصان جوڑی گی چرست جوڑی تھی دے نے وسمانا کلا سہی تھے مز اپمس کے دل کے نہ کہ مس کر دیتا کون نہ سن رہا کون ہومس یہ دل تو ہونی بھی ہوتے دلتا میں نے کتاب التنزیل لعلوم التنزیل اجتماع موئے کلمہ واسمعوا وقد خبر تران پوائی ولل کافرین عذاب علیم مکو طول سرگے و ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین او اعبدوا ربکم لا تعبدون الا اللہ دے طریقہ بانی ودا لما جاہم رسول من عند اللہ مصدقا لما معہم دا طول مسئلہ للکافرین دا پارا دنمون کو دی حقیقتن دا پارا دنمون کو دی کرو صاف و سرگند خبو عذاب علیم سزا درد ان کی اللہ بسر سے سزا ورکی مایا وردون قانون سام کو موہ کلمی دے دے دبائی موہ کلمی سے خطا مطلب کی نجوری گی نموہ کا مکو کار دے دبائی اب مکو کار عمل کے سر کی نجوری گی کنمی نصبا لا تقول رائنا مایا ورد اللہ جی نے کفرو زورن ہم در حسن ہم دا تعجیب ایماندار تو ہم دے مشرق کتابی نوائی کتا سے تفلیہ ضرورت ہیں تو پھر اخبال خبروانی سنسا اگر بھی جائے بکی خیلی ہے تو دمر سیسی نے جوڑا کرے گا سکی صدا دا کسلی دا کسلی نسو چلو سو کدائی بھی نسو چلو سو اگر بھی رور جائے بکی جائے بنسی جائے بھی مکوا نوکو خید دونا آسو چنمی دا بین کفرو کتا تول راولا عبدو ربکم لا تعبدون الا اللہ ولما جاہم ما عرفو کفرو بھی دا سنتا دا کفرو کفر کئی مایا ورد اللہ جی نے کفرو دا دے کہ جبریل جسم دے جوں گا منکان آدو واللی جبریل دا سنتا ولما جاہم رسول من عند اللہ کی پیغمبر من دا کافر سلیمان تا دبدو نسبت کی دا کافر فرشتوں سے جادو نسبت کی دا کافر کلمی دی دے دبی دا کافر نکو کی دی کتاب والا ہونا پخوانی مولیان زال مولیان یہودیان اور پرنگیان در مولیان جا دے در استازان جا دے در ادا او پخوی بین نور روان اہل کتاب ولا المشرکین مولیان را غلی یہ شریعت جاری کو یہ شریعت جاری کو لی سو پتا با لگے دلی والا اندانو با تا خبر را کولو کہ دکر جنی ناس تا دور کئینا یا بے کو جنی کئی علالا را کرے را خوشی را تو دینا ملیان برابر لونڈان طالبان بو سرو نہ وہ کور تو جنے وہ جنے در اوہ قصر کے دوالا کرا تو ملیان رال شریعت جاری کر جاری تو جو جوری کر شریعت جورو کئی دن تو ملتا وہ جورو کولو بکی جیسے دے رہا ہے تو را تا بکی جیسے جاؤ جورو کولو نچاو تو یہ میرا خلق جورو کنی جی بابا جانا دا ادا شکرانی سنی بھی لیکن انسان ساتھ ہے مشر ملا ہوئے اللہ جی بطنی دے انسان ساتھ ہے دن تک جو تم دور ملا ہو دادا بھائی کتابوں نے بہتر دور کے لیے کہتا حرانہ چاہتا پر سکے باچا ہوں ملی کے لیے نہیں ملا چپ آخرہ زمانہ دے یہ خبر کی بطنی نہیں ہوگا چپ یہ بھی نہیں قبول دے آخرہ زمانہ دے چپ سے لیے کی بطنی نہیں بھی نہیں قبول دے ناروازی کتن بدی لکھے ناروازی یہ بھی نہیں قبول دے نقصدو ان ينزل لمن اهل الكتاب نقول يا كتاب يا انه شيطان من ينزل عليكم من خير ذات يولي جل الكتاب فتقول انزلون ينزل او بدو راه اياك نعبد اياك نستعين او بدو لا تعبدون الا الله او دا سنتا لما جاءهم ما عرفوا كفروا به ابي طريقه باندي ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك أو دا سنتا ما هم جعل الملكين ما يعلمان من أحد أو دا طريقة بهم ما هم بظاهر في نبي من أحد أو دا سنتا لا تقولوا رأينا نفخي كتاو جل جل شتاب فتو دلون دلون تفايده خبر من خير خير نكرر من دفار دفاني من خير سقسم خير تاس ضرب طرفا لیکن یہ سوچ کے نہ جان پوا تھا اللہ خاصی پکوڑے مہربانی بانے چوکی خوشی طور پہ یا سس بے رحمتی رحمت کے دا ٹول رہا بے رحمتی بے رحمت عقیدے جڑ کی یا کنا عبد عقیدے جوڑ کی لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا عقیدے جوڑ کی جبریل پاک عقیدے جوڑ کی دا پیغمبر دا اللہ علیہ وسلم گرے ادھر یقین اللہ پیدا کی دا ما تطلو السیاطین بیدین تو بیدین کسی روان جی ما کفر سلیمان ما یعلمان من عبد دا طول سرول گرد سے گنگلے دے قرآن جو بالپورے جیسے پڑھ لے دے ویتر جو بالپورے خدا دا قرآن کمال لے جائی زال لے کنو جا مطلب کر گئن دے میرے خبر کہ اگر کہنے طول لکھے زنجیری و پور پور پور پڑھ لے تا سنو سی چندے زنجیری کن کی زنجیرے کر کی دے قرآن زنجیرے ہے طول جو بالپورے پڑھ لے دے وہ جدائی کنو پر پر پر دے انکار کے کارنو پر دے مانی بہنی باللہ و خصد رحمتی اللہ خاصی پکولو میرا بانائی من یسا رحمت دے طول تو عبدو ربکم لا تعبدون الا اللہ ما کفر سلیمان ما یعلمان من احد لا تقولوا راینا دا طول دا دے رحمت دا اللہ من یسا سکیو وائی رحمت طول پی اللہ کے خاند میرا بانی دے بلوئی میرا بانی دے بانی اکلا دا دنیا میرا بانی دے بانی اکلا ذلف العظیم وقت در کو کل نئی تو پدے خبر بانی اللہ مقام مہربانی احساس گوئے سنو خیارام کوہان اور سنو زیاد قابل اور لائق تو قرآن کی نفسی قرآن لینے کے لیے دادا اللہ کرم دے کے ذوق اس اللہ کی کتاب سے کی نور دتول دا اللہ کار دے اللہ خیر کر دتا اللہ سب پیا کی دا عمل جوڑ کا زمون خدا و تو اللہ کے منہ تک کی نور کو کی نہ سن سا پلے احسان دار بانے گا یہ تصو خاص کی نور پاتی کی رحمتی پوری کامل مہربانی تو کیو وائی ادلے مہربانی صاحب ضروری کہ رجنا نبی علیہ السلام نے سبھی باقی جوابوں نے ذکر کو انزم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظر کے مخیم یا عمر علیہ السلام یا مجموعی کے اعتبار بانی در رسول علیہ الصلوۃ والسلام کتاب دین دار خپل مقام ناسخ دے دے تمام واغو خبرو کہ دا قرآن نمخ کے خلاف دا قرآن لے یا پو وقتی ضرورت و وقتی تقاضا بن دے کے کمیر جاتے ہو قرآن راتو سرا رسول نسخ سے جو پیغمبر علیہ السلام راتو سرا نسخ سے یہ خبر خدا و سولا کی بنیاد بانی یہودیان جا نسخ منکر دی وہ نسخ نہیں کرے لیکن کی نسخ ہوں منی کو تورات تکنی دی یا قرآن دو منی کنا او جا اجیتا ہو تیار دی دارہ انکار کری وہ نسخ وہ وانولتا ختمولتا نسختی بھی حلاثار ہوا والوت بعد والوت تخبو نخ ختم تھی نسخت شمس ظلہ سور نور خطوط پر ختم تھو نیتے قبائن ہم نسخ ویلے کی یو حکم اصلا یا جزوان وقتی طور بان یا دا حسد پارا ختم ہو پانزوس جنو ہمیشہ دا پارا اللہ منسوخ کرو پا عالم کے چکن کے سے مقرر کری اور داغین را کتا سو دا موسیٰ علیہ السلام پا خون بانی دیالار دیالار دیالار دیالار اللہ کم کلو موسیٰ سلو عمل کی لہم نو سے عقیدہ دا